lolou lañ dakk saxal nak maana bi wala saxal nak maana bi wala niki nonu aussi tay motax gis na ben wahhabit bu nan non non lolou deug parce que ñune ñune mom déjà premièrement dakk giñ ko dakk néna ka wayon way wa ab nasaran la wor moy bi dima wax sax am nasaran la won nangam mi ibn abbas radiyallahu anhu ak sayyidna umar ibn khattab radiyallahu anhu ñom buñ daan dem ci ñom ño daan wax ne na ngeen dem ci jahiliya jahiliya sen char yi ngeen jang ci sen baat ya ndax bu ko defé ngeen mënu firi alquran waaw legi parce que ñom sen lak la buñu sukkandiku ñoom sukkandiku wuñu parce que ñoom dañoo seen walu fasfas la dédé ci seen wax la jahiliya ibn abbas ñaata yon ci tafsiram yu ñu so solo ci mom yu ci yu wër lay wax naan bat sangam li lay tek ndax arab ba way katu arab ba jahil ba neena nan koku lan mo nekkon fasfas mo ne wax ma la du jori mais yéfé bu bot la ci sax nasaran la mom gëm na yalla waaw OK mais c'est que ci sens bobu la mais xam nga rek ñom dañuy bëgg di fétérlu tout temps et en plus li gëna graw nénañ par exemple radio bi légui gis nañ lo xamantene amul gemin parce que amul gemin luy ubbeku di tejjo ko di dalaka tiji té day wax comme radio par exemple koko dañ nan la mi problème baangi fi batay ngelaw ni moy yeungatu motax ngay deg baat bi problème bi batay deñu ñaaral ba sax moy radio kenn du ko wax de kenn du wax ni mutakallim la xam nga radio kenn du wax ni wax kat la radio spectacle la voilà parce que xam nga kuy wax il faut nga xam ni ngay wax muro ni ki day wax manam mutakallim manam mutakallim moy nan lañ koy wax quelqu'un qui parle ko am ko am tuteur quoi hein locuteur voilà ko xamantene amna ki wu wax faculté wax ko am faculté bi radio bi amuko radio bi limu am moy day génné voix bi rek génné voix bi voilà té mom du xalat woñu no fu mu nopi voilà bokku tak nit nga xamantene mom day xalat limuy wax mu am sens ci mom mu xalat ko xam ko diko mëna génné lool motax ñom sé manam requête bobu mom day dal di dakk kon manam suñu borom subhanahu wa ta'ala legui benen leunt tamine mi ngi fa moy boone yalla bu fekente ne da fay wax te waxam du amul fumu tambal amul fumu yow ana lan motax alquran par exemple don wacc par evenement manam bu nangam xewé waaw ok tan waaw graduellement la wacc quoi voilà graduellement la wacc dañ nan la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na li tax ci alquran nena linu sabbita bihi fu adaka la ak wa qur'anan faraqnahu ala muksin ha li faraqnahu li taqra'ahu ala an-nas ala muksin wa nazzalnahu tanzila lol la sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce alquran ngir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dalal xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tay imagine alquran wacce do won complètement evenement yi dal yaronte bi yep sallallahu alayhi wasallam ak yimu vivre yep kon il est obligé bu alquran bi wacce do ben yon nak bamu jël ko il est obligé à chaque fois mom muy wër bi séti ji ana lan mo depp bi lool ben la ñaarel ba moy tay buñ ko défé luko nakari yalla wacc ben sa bu koy defal ñu défati ko luko nakari mu dajé ci circonstance bu gëna metti yalla hein wanati ko wa onenen lu muy def lool day dalal xélam manam ce qui veut dire que méxay bi day gën di renouveléw lenen lu bess day ñew mais su fekk mi lool la ko lool la yalla wax ni loolo tax ba pare tamit ben ci benen bi moy ngir ñukoy jang dank bu ko defé ñukoy mëna mokal par tuti hein ba pare di xam circonstances de révélation yi di xam tafsir yi en même temps et cetera comme niko sahaba yi doon jang radhiyallahu anhum par fukki aya lañ dan jang bu jangé fukki aya mokal ko xam lan lay tekki tafsir bi jëfé ko doga jang yeneen fukki aya et cetera légui kon lool moy premier problème pour réponse deuxième réponse moy dafa fekk ne yalla mom dafa am luñu wax al anul ilahiya anul ilahiya moy lan moy l'instant divin manam ñun ño am demb tay suba ginnaw suba ëlëk et cetera ñu loolu ñun ñoko am mais yalla la ko dalé aduna bi ba muy soso ba aljana ba éternité lepp mom ben point rek la ci mom nako mais andu ilahi wa mom ben point kessé la ci mom lool tax day gis par exemple yawmal qiyam muy conjuguer lo xamantene ëlëk lay xewé mu koy conjuguer au passé nan wa jaa bikuna mo mel ni kuy wax na dikuna han voilà nan ni waxon nañ nan wax nañ nan fekk lool yowmal xiyam la nara xewi wala ngay gis lo xamantene lu passé la mu koy nekkali melni au futur la koy conjuguer yoy tamit dakoy def di yete ci mana bob ay ata amrullah ata xam nga lan la ata amrullah fala tastajilu khola fala tastajilu ata xam nga au passé la au passé la boko don wax firi motamo da nga nan ata dikna amrullah yawm alqiyamati fala tastajilu bu len ko yakamti alors que boko firi normal da nga nan demé dik yawm alqiyam demé dik bu len ko yakamti voilà d'accord pourtant essayer les courses fait au passé quoi voilà donc ak jumel non donc yoyu mana lu mata baye xel la yo xamantene alquran han dako saxal benen bi lay wone moy li ñu waxon ta bal huwa alquran majidun fi lawhi mahfuz bal li fi nek huwa mom alquran la bo xamne majidun gu tedd la fi lawhi mahfuz fi lawhi mahfuz lool mo lay wone wacc na d'abord fi lawhi mahfuz bien avant han wa waccona deja ta lawhul mahfuz bien avant donc la muy wacc mu wacc par ben graduellement voilà te boba evenement yek yep ak tontu yak yep mi ngi fi won ak wacc gi mu wacc baytul azati laylatul qadr na nga na fi laylatul qadr and ak ne parce que ibnu usaymin rahimahullah dañi lolu mat na xolat tal lan mat na xol ne mi won mahfuz ndax la neena parce que dafa waxone wa innahu la fi zuburil awwalin non d'accord ndax mi ngi won mom alquran mi ngi won ci tere ñu jëk ni est-ce que du par exemple ne alquran bi ci bopam le fait que ñu ne alquran dana massa exister yalla dogal na ne dana wacce alquran est-ce que du loolu lañu bindu ci la waxu wala bok alquran ci jëm bopam lañu ci bindu est-ce que gis nga lentulentu bindu comprendre lentulentu bindu est-ce que mana dani yalla dani wa innahu la fi zuburil awwalin wa est ce que dox ci manam ne alquran mi ngi won ci tere ñu jëk ni c'est sûr que du alquran bi yépp mo nekkon ci tere ñu jëk ni wa li ci nekk rek moy dañ nomé won alquran ne dañu mësse dinañ ko waccé wa on est d'accord légui mu ne kon nak est ce que du même sens bobu la innahu alquran majid fi lawhi mahfuz ane manam ke ni dañu bind alquran ne alquran yalla dogal na ni dana mësa wacc ci yenente buñuy wax yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam et cetera est ce du lool oh monsieur mo jël sen question kala fagu ko mo ko waaw li ci waxal yow la kok min koy tonto dañ nan ko alquran la tonto ndax alquran mo ne innahu laquranun karim fi lawh mahfuz la yamassuhu illa al-mutahhar tanzilun min rabbil alamin innahu li wergo wor moy li ngeen di jang laj yi ñaani qur'anul karim al-qur'an di tedda fi lawh mahfuz fi lawh mahfuz la te la yamassuhu fofa ca lawh mahfuz du ko fa lal illa al-mutahhar ludul malaaka yu lab ye sel ya lool mo lay wone kon dañ ko fa bindul ha ba pare ne tanzilul mulul lu wacc min rabbil alamin tukki ci borom mindi kon lool dañ ko ca bindul ah lool mom nekul nomination nekul sa numération dede andak ne wali yi ñoom amna ci ño xamantene dañ koy gis niñ ko bindé ci lawh mahfuz comme cheikh abdallah dabah rabbi allah lu bari la ci nekkal wa niñ ko ci bindé nam nga nekké ñun dañ koy gis mom sax néna alquran ba alquran da yépp bénn ligne la ci lawh mahfuz allahu akbar wel liñ kessé waaw ah mais c'est vrai que affaire boobu na rek ci fekke dafa ci lepp luñu bëll ci aduna lepp lu xew ci aduna ko loolu alcorane parce que bari wul aussi quoi par rapport ak li xew yow ben ligne nak doon ci ben li ci ha ba pare li lay wone kaddu yalla yi tamit du jeex te dafa dafa yaar manam du jeex te yalla du den di nopi moy du den di wax moy li a ki ne li alquran qul law kana fil bahri madadan li kalimati rabbi lanafdal bahr qabla an tanfada kalimati rabbi walaw ji'na bimithlihi madada bu fekkonte ne waxal na su fekkonte ne geejgi mom lañ soppi da ci benen mune wal ci benen aya bu mune wal qalamu asjaru wal a garab yep ñu soppi leen def leen xalima ngir ñu wara bind kaddu yalla yi kon garab ya dana jeex geejgi mune sabatu ab khurs bu dey jurom ñaar geejgi sax dana jeex te kaddu yalla du jeex mana fi dal kalimatullah yalla kaddom du jeex du deñ di wax te lolo tax du alquran kessé la wax d'accord du alquran da kay kaddom mais nak alquran mo gën ci kaddom yi d'accord lolou mata baye xala du alquran rek moy kaddom wacce na tawrat injil zabur qur'an ak ajzabur ak yenen ak yenen amna yenen mbir yo xamne ay kaddu yalla la comme niñ ko wax ci salat fatiha ak yenen mais hein mais du kaddom mom kessé benen moy yalla bu waxe nan lañ koy dégg man mo dama yakaroon ni wa ay bobu nga wax manam fi dégg bu ay mu bari loolu bu wax wala cadeau ci fum ñoo bari cadeau ye bari wa nako parce que yowol yu dañ ñewon tawrat parce que yalla dañi yeen tu sa sa ben won li ne ci tawrat la amna nu ko waxe non la li ne ci tawrat dal man dañ won tawrat lepp ngi ci ñom dañ ni loolu la won tawrat lepp ngi ci kon nak alquran nan la mëna ñëwé nek tamit lepp nek ci yalla nak ni len qul law kana al bahru midada li kalimati rabbi ok deng legi benen bi moy deg kaddu yalla yent yalla musa alayhi salatu wassalam da ko degul te bimu ko degge déggewuko ak voix parce que loolu lo xamantene du voix parce que comme avant ñuy déllu ci lool yalla kaddom du voix du voix du xaraf parce que voix dafa composé wu ku nek xamna ni sama voix bi dafa composé wu dafa am lutax mu meuna am bat bi son bi ni moy ay affaire yu composé wu la te yalla dara lu composé wu du nek mom nekul ci lool lool benal ñaaral ba moy bu doon xaraf par exemple tay bu doon kun kun bu don bat bi ñun niñ ko déggé non la ko yalla waxé mu nekk batu kaf ak nun kessé manam ñu dégg ko mu nekk lu composé non xaraf yoy koronton soit kaf gi moy ñëkk mom la ñëkk wax bo fara do wax nun kon loolu am wala bismillahir rahmanir rahim ñu jël lool bismillahir rahmanir rahim bu dé bat bi dafa composé ay xaraf nako yalla waxé ci kaddo dafa composé way xaraf kon baangi lay ñëk wax seen gi dok mu dok wax mim gi dok mu dok wax kon bu boba doot nekk lo xamne qadim lay doon parce que cela veut dire que kon baangi lay ñëk wax mim gi kon cela veut dire que mim gi mom la mujjé wax kon mim gi ñëk nekk lu pré-éternel kon doot pré-éternel lool mo lay wone kon composé wul par ay xaraf yangi deggo voilà légui nak kon kaddu yalla ana nan lañ koy déggé cheikh tidiane radhiallahu anhu yalla day yëkëti voal bi dox parce que yalla kaddom gi nga mom la wax ci lu jitu déñul diko wax manam ba légui mi ngi wax ja nga yegg continue mais bu yëkëté voal bi dox té digënté ak nga déggu ko day dang koy déggé ci pré-éternel ba té éternel dang koy déggu lool mo tax doko meuna melal yent yalla musa sallallahu alaihi wasallam motax munun ko wona melal yayi degg legi nak ñaari possibilité mo am soit sa borom subhanahu wa ta'ala da fay yekiti voile bobu comme niko cheikh tidiane da lan waxe wala bok mu créer deg deg ci nopp yenente yalla Moussa mais kaddu gam da pré éternel mom dafa créer deg deg mu soom yekiti voilà yenente yalla Moussa deg ko instant bobu voilà wala mu créer deg deg ci nopp yenente yalla Moussa wa ma sa tay wa lol la deug legui legui lan la kon duma la wacc ci jardin bi bo joye duma la wacc ci jardin bi wa baxna baxna ben kon yoyep dañ koy xamé ci baatu rabbul alamin parce que moy borom minde fi kon nuru wul ak ñom dara ar rahman ar rahim bi jallon nañ ko baamu gi rek day woné rek né né manam digël gi mi digël minde fi manam ak yewenal gi mi yewenal seen bir ci di len digël ak di len téra parce que rabbul lool la moy ku yewenal mbiru minde nek sen sang tamit ci yilif yeen yoy nak bu amé fokk ñu xam limu bëgg ak limi bañ ngir mu di len ko digal ak di len ko téré han voilà yoy nak daf ko tek ci yërmane bu yaat ba paré ak yërum gi mu jëme ci jaamu ni malik yawmi din tamit day tek télé maana gogo ndax nit su momé dara wala su yilifé dara wala nek bour bour bo gis day am lan royaume bi day da cey am ay ordre yu muy joxe day am lu muy téré ba far day saña taxaw ni di tekkou ku def nangam dana la def nangam wala di saña wax nan ku def nangam matéral la defal la nangam yoy nak bu doon suñu borom doon ko won def kon nguuram du mat ak momelam du mat voilà kon nak lool moy wone ni suñu borom dafa amé cadeau tamit yow bisu yowmud din nak day tekkale tamit mana bobu ndax bisu paygi ndax bala mu la fay kay dalay digel ba mu téral la dog la fay té bu féké té digelewul téréwul moy waxul tekkuwul ba paré tamit faygi ngir mu nek fay go xamantene manam mandu tegi day mat seuk comme ni nga xamne mom lako wax subhanahu wa ta'ala moy il faut que jami xamne li mo len nak li moy conséquence sen jëf yi motax xolal ku ñew yow man xam la lañ ko wax dalika al yawmul ladhi kuntum tu'adu bi moy bis biñ len doon dik wa waxon nañ lako kon lool yep day tekkel ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala manam dafa amé cadeau te cadeau bi tamit dafa matalé mindeef yépp wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek la ñu jaamu te yow rek la ñu saxo dimbal ko xam daf koy wané ndax baatu ibada ndax xam nga ibada jaamu waro ko defal ko xamantene amul melo yu mat te comme niñ ko waxon sank melo mat daf cadeau dafa bok ci melo mat lolo tax bi gaay de jaamu sellu mo banu israël yalla na awala yarawna annahum la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum naf'an wala darra darran wala naf'a khana gisunu ne la yarji'u han muna lahu khawar nan la waxa ajlu wa ajlu jasadan lahu khawar awala yarawna annahu faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya la yarawnahum afala yarawna alla yarju ilayhim lihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafan darran wala nafan wala moy lol daño japp aw nak defar ko ci sen min khulihim ajlan jasadan ci sen takay yi lañ jël dajala ko defar ko aw nak legui nak fofu ñu ne ñaari version mo ci am ben moy dañu Musa Samiri mo jël comme mom dafa xamone manam comme yentu yalla comme Jibril alayhi salam moko yar ci won manam moko don dundal bimu nekké xalé kon mom fimu daan deug fi fasam yu daan deug lolou da daan dundu mu jël ko def ko ci nako mu melni aw batterie dal comme ni gaay sen jouer legui ni melni batterie legui muy muy wax nan ni nay dal di def ni nak dina di def dimbe legui nak bi mu jëlé budé benen ben version bi moy dañ ko defal bën bën ci kanam bu jall ba ci ginnaw légi dañ koy djoubul dañ koy xawé ngal tout ci côté fi vent bi di souffler fi ngelaw di souffler bu ko défé muy def aw jaru bruit bo voilà voilà légui lool la légui nak pour ñu xamné du yalla xolal lu yalla né awala yarona xana gisunu allah yarji'u ilayhim qawlan doonu ñu jokkolante kan doonu ñu waxante ci benen ay ba nek fele ci sourat araf dañu allah yukallimuhum xana gisunu né doonu ron wax ak ñom kon lool day tekkale ne han jaamu ki ñi jaamu da mar da war di mëna wax di diglé di téré comme niñ ko gissé tam ci ay exemple bu sank moy exemple jaam bobu nga xamné manu dara da muuma def dara ba paré charger la ci kaw ki ko mom mu né xolam contraire est ce que kokku lañu wara jaam wala ki nga xamné mom day di mëna diglé du manu té han manam dañ kon wax signe la moy fi moy ki ñu wara jaam ki ñu jaam dafa wara mëna wax voilà day mëna wax di wax da amé cadeau léna suñu borom xana taalla ba mu yélo ak jaamu dayok yélo ga ci la amé cadeau go xamné ben nuroowul ak ben cadeau ci cadeau mindé fi ndax mom mo yélo dayok jaam parce que su amone kenn ku ko nuru bu don voilà composé wu ak bat ak ay xar kon mom mindé fi ko nuru la kon bu boba kon bu boba dootul matati lool ben la ñaaral ba moy du am fu mu tambalé té du am fu mu yam lool la nit ni lool la minde fi manou mo def ni ñu xal fu ko commencé wa kay dañu sunu ci voilà donc ba paré motax fokk mo mat motax ak kandom fokk mo mat wa lool motax kandu suñu borom xam na la dafa matalé dafa mat wa deng niki nonu kon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kon daf koy tekkal ak tamit le fait que ñukoy sax ko ndimbal ndax manam day dole ko ci manam gi manam gi deng ndax dafa matale lepp rek niki non kon kaddom dafa matale itam ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dallin kok tam daf koy tekkal ndax moy diglé moy téré ba tax ku top ndigalam bok ci an le nit yalla xewale ku ko moy bok ci ñe sanku ñu bu ak wala ñu yalla mere kon yoyu tamit dañ ci xamé ni suñu bokk xana dara dafa amé cadeau donc lolu ci inshallah taala loy yeb da koy wone ak tamit day wone tamit ni gindi ko gindi gi yalla bu ñuy gindi daf ñuy jox ay orme daf ñuy tek téra ba partal pour gindeeku gi mat pour gindeeku gi mat seuk bi fokk mu ñuy tekk ba pare diñu dig parce que suñu digul tekku wuñu duñu am manam volonté bu mat seuk gi wala ambition bu mat bi pour mëna débrouiller wu ba téggu ci yoon bu baax ko il faut que ñu dig voilà kon muy wax en tout cas wa li na la bâton ak carotte bek bâton day fokk muy am voilà kon yoy yep kon fokk muy am cadeau tam wa te and ak lool nak bo xolé suratul fatiha nonu rek jumlatan non day wone suñu bon xam na dafa may cadeau cadeau go xamne mana yakene ken xamul lu tollu ndax yi yep bo ba legi ñi ngi tambalé te li han ni yef day wone ni cadeau mana yete nek han wala amul fumu yam te yef suñu borom xana taala dexeñ nako mom moy ki am katan ci dexeñ ci cadeau yu gatt ay mana yudul jeex ay mana yudul jeex wa lolu yef han yalla nanc yalla manam may lo xamne da danañu jariñ te duñu lo wax lo xamantene tamit dana tax ñuy mën di djegign di top tank nit ñu bax ñu jëk ni wa rabbilahu anhum ajma'in ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ko xamna inshallah day daal yëm fofu bëren yone ni daal dugg ci afaali fofu nak lool baatu la ilaha illallah di jeex ci afaali jëf ci ni borom subhanahu wa ta'ala legi bu boba nak da ngay xamne kon matal nga xam nga comprendre nga teye nga saisir nga sensu manam sensu global bu batu la ilaha illallah bu wa soko waxe rek da ngay xam exactement lan moy la ilaha illallah wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.